นิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะตอนดอกไม้ริมทางโดยพรีถ้าไม่รักและเป็นห่วงเพื่อนฉันคงไม่ลงทุนสละเวลาพักผ่อนขึ้นรถไฟชั้น3ไปต่างจังหวัดเพื่อไปดูคอนเสิร์ตวงดนตรีที่ไม่โปรดตอนเด็กๆฉันยังจำภาพประสบการณ์เมื่อเข้ากรุงเทพโดยทางรถไฟได้ดีชั้น2พัดลมนั่งทั้งลำบากปวดหลังและเมื่อยคอตลอดคืนถ้าจะเปรียบราคาค่าโดยสารเท่าๆกันเดินทางไปกับรถโดยสารธรรมดาแบบไม่มีเก้าอี้ปรับเอนสบายๆก็ยังดีกว่านั่งรถไฟชั้น3เป็นไหนๆมัวแต่คิดถึงความลำบากของการเดินทางครั้งนี้จนไม่เหลือที่ว่างให้ฝันถึงความสนุกสุดเหวี่ยงที่รออยู่ข้างหน้าเลยไปเที่ยวครั้งนี้นานตั้งใจชวนฉันไปด้วยเพราะเจ้าพลจะไปด้วยนั่นเองเอาเถอะถึงจะไม่ชอบดูคอนเสิร์ตร็อกแต่ไปเป็นแมวห่วงก้างทำหน้าที่เพื่อนที่ดีก็ไม่เสียเวลาหรอกนะเราไปถึงสถานีรถไฟก่อนเวลารถไฟออกตั้งครึ่งชั่วโมงแต่ยังช้ากว่าผู้โดยสารคนอื่นๆมาขึ้นไปหาที่นั่งภาพที่เห็นคือทุกที่นั่งมีเจ้าของทั้งที่เป็นบุคคลและสิ่งของสัมภาระถูกนำมาวางจองที่นั่งจนเต็มลูกเล็กเด็กแดงนั้นขึ้นไปนอนเหยียดยาวหลับปุ๋ยบนที่นั่งทั้งแถวส่วนพ่อแม่ยอมสละความสบายมานั่งพื้นเฝ้าลูกอย่างอดทนฉันอยากกลับไปเป็นเด็กก็ตอนนี้แหละท่ามกลางความวุ่นวายแออัดนั้นเสียงคนคุยกันดังเอะอะคลื่นความเคลื่อนไหวและเสียงต่างๆช่างน่าเวียนหัวเราเดินหาที่นั่งมาจนถึงตู้รถไฟคันที่3ก็เป็นเวลาที่รถไฟออกจากสถานีแล้วเวลาขณะนี้2 ทุ่มเศษความหวังที่พวกเราจะหาที่นั่งได้นั้นช่างริบหรี่พลบอกกับแนนว่าเขาจะแยกไปเดินหาที่นั่งคนเดียวซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องการจะหาพื้นที่กว้างพอให้คน3 คนได้นั่งใกล้กันนั้นเป็นเรื่องยากพลเป็นผู้ชายจะไปนั่งมุมไหนก็ได้ส่วนหญิงสาวควรนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันพลไปแล้วเราสองคนเดินหาที่นั่งไปเรื่อยๆไม่มีแววว่าจะเจอที่ว่างแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะยืนจนเมื่อแหวกคู่คนออกมาจากตู้รถคันเกือบสุดท้ายเราก็พบกับความหวังริบหรี่เหมียวตรงนั้นว่างไหมแนนชี้ไปยังมุมหนึ่งจะเรียกว่าซอกระหว่างตู้โดยสารก็ได้ที่ตรงนั้นกว้างยาวประมาณเกือบเมตรอยู่ในมุมมืดมองเข้าไปข้างในเห็นมีอะไรสักอย่างตะคุ่มอยู่บนพื้นซึ่งก็น่าจะยกออกมาวางข้างนอกชั่วคราวได้อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมยังไม่มีคนจับจองฉันเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆว่างจริงๆนั่นแหละนานโชคดีจังพอจะก้าวเท้าอีกก้าวตามจู่ๆกองวัตถุบนพื้นนั้นก็ขยับได้พร้อมกันนั้นก็เห็นว่าในความมืดที่เรามองไม่เห็นแต่แรกมันคือผ้าห่มไหมพรมสีกระดำกระด่างคลุมร่างใครบางคนเอาไว้ในท่าซบหน้าบนเข่าคูเมื่อเขาผู้นั้นเงยหน้าขมุขมอมขึ้นมาจึงเห็นในตาสะท้อนแสงไฟวาบวับบ่งบอกว่าเป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตฉันชะงักร่างนั้นขยับตัวอีกคราวนี้เขาลดผ้าห่มลงเผยให้เห็นชัดว่าร่างกายผ่ายผอมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเหมือนนุ่งผ้าขี้ริ้วสกปรกกลิ่นสาบเหมือนคนไม่เคยเจอน้ำมาเป็นแรมเดือนโชยขึ้นมาคนจรจัดหรือเปล่านะเมื่อประจันหน้ากันชัดๆพลันนึกรังเกียจความสกปรกประคนกลัวว่าจะเป็นพวกเร่ร่อนที่ชอบแอบขึ้นรถไฟรอขโมยของผู้โดยสารตอนเผลอฉันถอยหลังกลับเพื่อตั้งหลักมีคนเหรอแนนถามเบาๆผู้ชายนั้นผุดลุกขึ้นผมเผาหนวดเคราวรุงรังท่าทางน่ากลัวจะเป็นพวกติดยาพวกแดนคนหรือเปล่าก็ไม่รู้จะลุกขึ้นมาทำอะไรพวกเราหรือเปล่าเนี่ยฉันคิดในใจไม่มีที่นั่งหรอกไปหาเจ้าพลกันเถอะนะแนนฉันเจตนาพูดดังๆแดนคนหรือนามสมมุติที่ฉันคิดในใจจะได้รู้ว่าเรามีผู้ชายมาด้วยแนนพยักหน้าตามใจฉันเราพละจากเขาไปไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงเรียกตามหลังเดี๋ยวครับคุณผู้หญิงเสียงแหบพร่าดังขึ้นคุณ2 คนไม่ต้องไปไหนหรอกข้างในไม่มีที่นั่งแล้วคุณนั่งตรงนี้ดีกว่าพูดจบเขาก็ผุดลุกขึ้นเดินผ่านเราไปแบบทิ้งระยะห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนเขารู้ว่าฉันรังเกียจและกลัวเขามาก ชายที่ฉันแอบเรียกว่าเดนคนค่อยๆพาร่างผอมอิดโรยเดินผ่านเราสองคนไปช้าๆขอบคุณค่ะแนนไม่ลืมที่จะพูดคำนั้นฉันยังพูดอะไรไม่ออกสายตาฉันได้แต่ติดตามหลังชายคนนั้นไปน้ำเสียงอ่อนโยนและท่าทีที่เขาจากเราไปอย่างเงียบเชียบนั้นพลิกให้ฉันกลายเป็นบุคคลน่ารังเกียจยิ่งกว่าเดนคนได้ในไม่กี่วินาทีทำไมเขาต้องเป็นฝ่ายเสียสละให้คนอย่างฉันขอบคุณค่ะขอบคุณมากฉันพึมพำเขาไม่มีทางจะได้ยินร่างนั้นค่อยๆหายไปกับทะเลคนในใจขอให้เขาพ้นจากการโดนจับโยนลงไปจากรถไฟไม่ว่าจะเป็นปลายทางใดขอให้เขาได้ไปถึงที่ปลายทางอย่างปลอดภัยเมื่อได้ที่นั่งจากชายนิรนามเราสองคนเข้าไปนั่งในซอกนั้นได้พอดีไม่ลืมที่จะโทรศัพท์บอกคนว่าไว้เจอกันที่ปลายทางแนนนั่งลงเสร็จก็หลับตางีบเอาแรงส่วนฉันนั้นอาการหงุดหงิดไม่พอใจรถไฟและผู้คนเมื่อแรกหายเป็นปลิดทิ้งความรู้สึกใหม่เข้ามาแทนที่ทุกอย่างรอบกายไม่ได้วุ่นวายโอลหม่านน่ารำคาญอย่างที่รู้สึกมาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางขณะที่ฉันจมจ่อมอยู่กับอารมณ์เน่าๆคนเดียวจู่ๆก็เหมือนได้น้ำสะอาดสาดโครมลงมาชำระสิ่งสกปรกออกไปตลอดเวลาของการเดินทางฉันอยู่กับความสุขนั้นโดยที่จิตใจไม่ทุกข์ไปกับความทรมานทางกายที่ต้องนั่งเบียดกับแนนในท่าคู่กายเกือบ2 ชั่วโมงจากเหตุการณ์คืนนั้นฉันได้คิดว่าคนบางคนคงไม่ได้เข้ามาในชีวิตใครๆอย่างบังเอิญและไร้ความหมายหลายคนผ่านเข้ามาแวบเดียวแล้วจากไปเพียงเพื่อมาสะกิดใจให้คิดถึงความดีอันน้อยนิดเช่นการเสียสละให้อีกฝ่ายได้สัมผัสความสุขพอประทังใจที่แร้นแค้นเหมือนกับดอกไม้ริมทางแม้จะถูกมองว่าไม่มีค่าเมื่อเทียบกับดอกไม้อื่นแต่ความเบ่งบานสดชื่นเหมือนน้ำใจที่ให้แก่นักเดินทางผู้เหน็ดเหนื่อยอยู่กลางป่านั้นมีค่ามากพอให้คนคนหนึ่งได้เดินทางต่อด้วยใจที่ไม่ขาดแคลน แค่ความเข้าใจก็แบ่งกันไว้มั่งเป็นเช่นดังของขวัญให้กัน บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25เสียงอ่านโดยอนุสรณ์ปรีโสภาหรือโจโฉ ก็ใช่ว่าใครยับเสียน้ำตานะเอ่ย